Bai? Ama, Gorka naiz. Non zaude? Enekorekin nago, beretxean. Zertan ari zarete? Bideojokoekin jolasten ari gara. Orain, entzun eta errepikatu. Bai? Ama, Gorka naiz. Non zaude? Enekorekin nago, beretxean. Zertan ari zarete? Bideojokoekin jolasten ari gara.